جانور کی صحیح عمر کے بارے میں کیسے پتہ چلایا جائے؟ اللہ، یہ معاملہ بڑا پیچیدہ ہے کہ یہ کیسے پتا چلے کہ بکرا ایک سال کا ہو گیا ہے. دمبا جو ہے، دمبا، دمبی، بھیڑ یا مینڈھا، یہ تو 6 مہینے کے ہوں جب بھی چل جائیں گے اس صورت میں کہ جاندار ہو، فربا ہو اور دیکھنے میں سال بھر کے معلوم ہو. عوام میں مشہور ہے کہ 6 مہینے کا دمبا یا بھیڑ چل جاتا ہے، یہ عوام میں غلط ہے، یہ تاثر غلط ہے. 6 مہینے کا ہو لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو. جیسے بعض چھوٹی عمر کے لڑکے ہوتے ہیں لیکن ان کی داڑھی نکل آتی ہے، مونچھیں نکل آتی ہے، قد ایسا ہوتا ہے کہ آدمی معلوم ہوتے ہیں. تو اسی طرح وہ 6 مہینے کا بھی ایسا جاندار ہو کہ پورا مطلب ہے کہ سال بھر کا معلوم ہو جب قربانی ہوگی، ورنہ 6 مہینے کے، 9 مہینے کے بھی بھیڑ اور یہ دمبے بازوں کا بچے نظر آتے ہیں تو چہرے سے پہچانے جاتے ہیں، منڈے منڈے ہوتے ہیں، تو ان کی قربانی نہیں ہوگی. ذرا گائے 2 برس کی، بیل 2 برس کا بچڑا بولتے ہیں اس کو، بیل تو بڑے کو بولتے ہیں، خیر تو ان کی 2 برس کی، اب یہ شناخت کیسے ہو، پتہ کیسے چلے کہ یہ سال بھر کا ہو گیا؟ تو آپ بولو گے 2 دانت کا ہو تو سال بھر کا، چلیے مان لیتے ہیں کہ مشہور یہی ہے کہ 2 دانت کا ہو تو سال بھر کا ہو گیا، تو کیا راتوں رات دو دانت اگ جاتے ہیں اس کے؟ ہر 2 دانت تو تھوڑے تھوڑے نکلیں گے تو پھر کبھی جا کر 2 دانت بنیں گے اس کے. اس طرح گائے کا مسئلہ، تو اس میں اصل شناخت ہونی چاہیے اور ان احکام کو سیکھنا بھی ضروری ہے. طلب العلم فریضت علی کل مسلم و مسلمت، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو نماز فرض ہوئی تو نماز کے احکام سیکھنے فرض ہوئے جس سے نماز درست ہو جائے اور فاسد نہ ہو، اس کے فسادات بھی سیکھنے ہوں گے. اسی طرح جس پر قربانی واجب ہے اس کے لیے یہ احکام بھی سیکھنے واجب ہو جائیں گے جس سے اس کی قربانی درست ہو جائے. یہ بہت مطلب اہم نقطہ ہے. تو یہ بھی سیکھنا اس کے لیے واجب ہو جائے گا کہ وہ جو جانور لے رہا ہے وہ پتا کیسے چلے کہ سال بھر کا ہے یا گائے 2 سال کی ہے. اس کے لیے مطلب اس کو اصول معلوم کرنے پڑیں گے، ایسے لوگوں سے رابطہ کرنا پڑے گا. اب یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک فنی مسئلہ ہے. ان مانو کر کے جیسے مویشی ہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ سال بھر کے جانور کی علامت کیا ہے، 2 سال کی علامت کیا ہے. قصائی نہیں بتا سکتا، عام قصائی نہیں بتا سکتا، وہ بھرم رکھنے کے لیے بول دے وہ الگ بات ہے، لیکن اس کا جو ماہر ہے وہ بتائے گا، اس سے سیکھ لیا جائے. تو جو میرے اپنے تجربات ہیں وہ عرض کر رہا ہوں کہ جو پیدائشی دانت ہوتے ہیں وہ ایک لائن میں ہوتے ہیں اور قدر سفید، بلکہ سفید ہوتے ہیں دانت. پھر جو 2 دانت ہیں نا نکلتے ہیں وہ مطلب اس سیدھ میں نہیں نکلتے، یہ ان کے مطلب ادھر یعنی اگلے مسوڑے کے اگلے حصے سے وہ پہلے پھوٹتے ہیں، ذرا ایک دم سے راتوں رات نہیں نکلتے، پھوٹتے ہیں، پھر یہ بڑھنا شروع ہوتے ہیں، یہ بڑھتے جاتے ہیں. تو اصل جو اس کے دانت ہیں نا وہ دودھ کے، جس کو ہم دودھ کے بولتے ہیں، وہ دانت جھڑ جاتے ہیں اور یہ دانت اس کی جگہ پر مکمل فٹ نہیں ہوتے، تھوڑا سا ان میں آگے کی طرف ابھار ہوتا ہے. جو ماہر اس کی پہچان رکھتا ہو وہ پہچان لے گا، عام آدمی اس کو دھوکہ کھا جاتا ہے. پھر یہ کہ وہ جو قدرتی دانت یعنی ابتدائی دانت تھے وہ سفید ہوتے ہیں اور یہ جو اب یہ 2 دانت جو اس نے نکالے عمر کے حساب سے کہ یہ سال بھر کا ہوا، تو یہ مطلب 2 دانت جو ہیں یہ 1 سال اور غالباً مہینے 2 مہینہ اوپر ہو جائے تو پھر یہ 2 دانت پورے ہوتے ہیں اس کے. تو یہ 2 دانت ان سفید دانتوں سے قدر مختلف ہوتے ہیں، ان کا رنگ تھوڑا سا گدلا ہوتا ہے کہ زردی مائل ہوتا ہے. اب یہ پہچان جو رکھتا ہوگا اس کو تو فوراً سمجھ آ جائے گی. ہم لوگ جب کبھی مطلب عید کے دنوں میں دیکھیں تو اپنے کو سمجھ نہیں آئے گی، پھر جب جانور لینے جاؤ تو وہ بھی ایسا کنفیوز کر دیتے ہیں جو بیچنے والے ہوتے ہیں کہ آدمی گھبرا جاتا ہے. پھر اس میں دھوکہ بھی آتا ہے, دھوکہ بھی چلتا ہے. سنا ہے کہ مطلب وہ کوئی دانت اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اس طرح کے کہ وہ جانور بھی بیچارہ جو ہوتا ہے وہ شرافت دانت تو دکھاتا نہیں ہے, وہ بھی تھوڑا پھدکتا ہے. تو اس طرح وہ گھبراہٹ میں اس کو تھوڑا سا منہ کھولے اور بند کر دیتے ہیں. بولے دو دانت ہیں, ایک تو یہ کہ وہ دانت کی شناخت سیکھ لے جس کو جانور خریدنا ہے اور قربانی کرنی ہے. اب دانت کی وہ شناخت بھی نہیں رکھتا, اس کو قربانی بھی کرنی ہے, تو اب کیا کرے؟ تو اب ایک مسلمان سے یہ جانور خرید رہا ہے اور وہ مسلمان اگر کہہ دے کہ یہ سال بھر کا ہے تو اس مسلمان کی گواہی کو تسلیم کر لے, اس سال بھر کا سمجھ کر اس کو لے لے. پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال شاید پیدا ہوگا کہ آج کل تو بہت دھوکہ چلتا ہے کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ نقلی دانت بھی دکھا کر یہ جانور بیچ دیتے ہیں, تو اس کا اعتبار کیا وہ یہ کہہ رہا کہ سال بھر کا جانور؟ تو اس میں وہ یہ کہ زنے غالب کرے کہ بیچنے والا شریف آدمی ہے, مشرہ ہے, یا مطلب یعنی کہ اب زن غالب ہو سکتا ہے آدمی کا کہ یہ آدمی اچھا لگتا ہے, باتوں سے اندازہ ہوتا ہے, نہیں بھی ہوتا. تو اگر دل مطمئن ہو جائے نہ کہ زنے غالب آ جائے کہ نہیں نہیں یہ بات درست کہہ رہا ہے اور یہ جھوٹ نہیں بول رہا, سال بھر کا بولتا ہے, تو اب اس پر اعتبار کر کے اگر ہم نے وہ جانور لے لیا تب بھی قربانی درست ہو جائے گی, چاہے وہ مطلب سال بھر سے کم ہو. اب جو وبال ہے نا اس جھوٹ بولنے والے پر ہوگا, کیونکہ ہم مجبور ہیں, ہمیں تو پتا نہیں اس کی, ہمارے پاس کوئی برتھ سرٹیفکیٹ تو ہے نہیں, نہ ڈیٹ ہے کہ کس تاریخ کو پیدا ہوا, یہ اس نے پالا ہوگا تو اس کو پتا ہوگا. اس میں بھی پرابلم ہے کہ یہ بھی پالتے نہیں, ہم تو بھی خرید کے لاتے ہیں. تو اس لیے مطلب بس وہ اعتماد کرنا پڑتا ہے کہ یہ صحیح کہتا ہوگا. اب لے لیا ہم نے, اب اگر بعد میں کسی طرح طے ہوا کہ یہ سال بھر کا نہیں تھا یا گائے دو سال بھی کی نہیں ہے, کسی ماہر نے ہمیں مطمئن کر دیا کہ یہ آپ کے ساتھ دھوکا ہوا ہے, اور ہمارا دل مطمئن ہو گیا کہ ہر واقعی تو سال بھر کا نہیں ہے, میں ان کو ٹھگ لیا, تو اب یہ قربانی کے قابل نہ رہا, دوسرا جانور دینا پڑے گا, یہ بھی ذہن میں رہے. تو اس لیے مطلب بہتر بلکہ ضروری ہے کہ آدمی خود سیکھ لے کہ جانور کیسا ہونا چاہیے. جب اتنے سارے فن سیکھتے, کاروباری فن کتنے سیکھتے ہیں, ایک سے ایک پوائنٹ ان کو مطلب کاروبار کا پتا ہوتا ہے, تو یہ آخرت کا کاروبار اس کو بھی سیکھنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب.